الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. سورة بروج تسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم هذه أمت لهم پیو تاریخی واقعہ تحویفی دنیاوی اولی شواہد ذکر کری درے آسمان ذات البروج او یوم الموعود او شاہد و مشہود دریوالو باندې با صورت کې تفصیلی لیکن ترتیب سره نه وړاندې درستو. والسماء ذات البروج مطلب او حقیقت په آخر کې بیان کې چې والله من ورای محیط څنګه چې اسمان دې د مخلوق نه چا پیرا کړی دی دا وسه الله رب العزت په دې مخلوق باندې او دنیا باندې هاته کړی دی په خپل علم کې. او یوم الموعود معنا به وکړي جنبت شرب بکل شدید اغرد نمرات دا چلا باغی کے مجرمان رانی سی او دا شاہد و مشہود حال دلت بیان کو چه قتل اصحاب الاخدود والسماء ذات البروج گواد اسمان ستور والا بروج نمراد ستوری دی غٹ غٹ تک معنی ظهور دی او خکارا چی اسمان تا گوری ستوری بگی خکاری که انورا سپوک می دی دام ستوری دی او که عام نور دی اسمان ته ذات البروج په دې معنا وایي چې هغه اسمان انورم سورتونو کې راغلی طوافات کې او دا وسی سورې ملک کوم ویلو چې موږ اسمان خسته کړل بستورو سره ان زینا السما دنیا بزینت الکواکب انور ډیر فیضی دي نو دا معنا مراد ده د بروج معنا کو نور کړي تاریخ والو یاسو اننده مراد دلته چې د بروجون نه پاسمان کې بنگلیو قلاګان جوړی کړي قصور ابي هغه له نمونه یې خېدي دولس چې دا نمونه دي هر یو بروج کې استوره منلې او غیر نمونه یخی دی ناوی شکلونه معلوم کلی سپا آلات و رصدیه و سرا یا صحیح غلط چی دا اصد دی دزماری پشان شکل دی دا سار دی دغوی پشان شکل دی دا سنبولا دا دوگی پشان دی دا میزان دی دتلی پشان دی دا جدی دا جدی دوسی پشان دی دا دلو دا دبوقی پشان شکل دی دا سرطان دی د کېکړه په شان شکل دی دا حوت دی د مې په شان شکل دی د زولو زبورشمار ا د تاریخ په نظریه دا جوړ کړی دا د قران غي سره تعلق نشته قران کې چراشي مراد بروج نمرات څنګه دا واستوري غټ غټ نو دا اسمان گواه دے و دی خبر باندی چه اللہ دا دنیا ٹولا او دا مخلوق ٹول خپل قدرت کی را گیر کلی دی اللہ سے دے نشی تخت دے نشی دا اللہ دا قبضی نخوا نوالی یوم الموعود زکی والارواز مقرر کلی دا چه وز خطا سنوی نه لیکن پاہ ورد باندویوی نه کنا چه دا اللہ قبضہ و قدرت دا پا دی مخلوق باندی سنگا دی دا پاہ ورد باندی خکارش فلیوم الموعود اگر ورد چه وعدہ اکڑی شوی دا چه ورد قیامت تا وشاهد ومشهود بهتر معنا دلته دا صورت سره دا هغه شاهد هغه بادشاہ او دا هغه قوم چې تماشې ته ناستو نندارې ته ناستو هغه مشهود قوم مؤمنان مظلومان یغیل سزاگان ورکولی اغیت خندقونک نستیوم دا قوق شاہد و مشہود دوارا جوڑ چکنا اغا ظالمان شاہدان او مظلومان مشہودان دا بہتر مانا ذکر جرست راضی بخبلا وما یاد کیوئی وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود دا ظالمان چې دې کوم کار کو او کوم ظلم کو په مؤمنانو نو دې په خپل ناس تو کنه شهود تماشې ته ناس تو تماشګر دې اوله معنا نور روایت کې مختلف اقوال ابو هريره رضی اللہ عنہ دا نقل چې شاهد نمراد ورځ د جمعې ده د مشهود نمراد ورځ عرفه حج اذیم قول ده دی الټا چې شاهد نمراد ورځ عرفه مشهود نمراد ورځ د جمعې حضرت حسن وی چې شاهد نمراد محمد صلی الله علیه وسلم د مشهود نمراد ورځ د قیامت د قیامت دروازه بیان وضاحت او احوال پیغمبر بیان کړی کنا نو ورځ د قیامت ته مشهود وی قران کې مراغلی سورہ هود کې ذالک یوم مجموع للناس وذالک یوم مشهود دا ورځ د قیامت کې خلق بطول را جمع شي دا ورځ چې دې ته مشهود ویل شي ابن عباس رضی اللہ عنہ شاہد نمرات اللہ دے مشہود نمرات رد قیامت لکہ اللہ پہ گواہی کرے دا او کلے دا قسم پزے کے پیشکڑی چلا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامه مجاهد وی شاهد نمرات آدم علیہ السلام او داغه اولاد دې او مشهود نمرات ورځ د قیامت دې ټول گواہی کړی دا د قیامت دروازه چرازی وا ابن صاحب وید شاهد نمرات یوم الترویہ گر عرفہ خو نحمر وزی دلو اختر دمیاشتے خود نحم نمخ کے اتمر وز چی خلق پاگی حرام تڑی دا حج دا پارا دا تمر وزی نا دا حج احکام شروع کی گی دیرون بیر وز دا نغیت یوم الترویہ وی وی شاهد نمرات هغه دا از مشهود نمرات عرفه دا ټول حاجیان په دا ځای کې په دا ورځ باندې حاضری کنا ترمذی ذکر کړی شاهد نمرات ملائک دی حفاظوا او دا مشهود نمرات خلق دا ملائک پہلا مقرر کری دا دید پارا چی قیامت کی بدی شہادت کی بدی خلق و باندی با گواہی کی کنا و شاہد و مشہود عبدالعزیز ابن یحییٰ و شاہد نمرات انبیاء و دا مشہود نمرات امتنا سورہ نساء کی راغلیو فکیفا اذا جئنا من کل امت بشہید و جئنا بکا علا اولائے شہید سنگ حال وی جدہ ہر امت نوا پاغی باندے گواہ راولم تاغی پیغمبر اتا براولم پدے امت باندے گواہ انبیاء په خپل امتونو گواہی کوي کنا مقاتل وی شاهد نمرات اندامونه او مشهود نمرات بندیان قیامت کې باندې اندامونه گواہی کوي په حلق باندې سورې نور کې عمر اغلی یوم تشهد علیهم السنتهم ویدیم وارجلوهم بما کانو یکسیبون چیزی سکڑیونو داخپلن دامونو پی گواہی کئی حامیم سجدہ کیوں راغلیو سو کوئی شاہد نمرات ملائک کرام الکاتبین او مشہود الناس چې دا غي ارسلي کړی دی کنه سو کوئی د شاهد نمرات ملائک او اول العلم او مشهود نمرات توحید چې سورہ ال عمران کې راغلی اطلسم کې شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم یو قول دای چې شاید نمرات حجر اسود دی او د مشهود نمرات حاجیان دی به هم قیامت کې حاضری کی کنا تکا شهادت حضور تویخا که گواهی کئی او کنکی خو حاضر خو بشی کنا حجر اسود بوئی داغی خلق و دپار گواهی کئی چچا حج کری او داغی لمسی کری نو پی قیامت کی گواهی کئی چی صحیح مانا که حاجی و حج قبول شوی سوک دا قول کی چه شاهد نمرات دا امت او دا مشهود نمرات نور امتونا سنگ بقره کی تیرشی وکذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونو شهداء علی الناس تازو بخلق و گواهی کوئے قیامت کی گواهان یہ دا سی نورم لیکن دا بہتر اقوال دیکی او دا صورت سر مناسب دغمان آوا وشاہد و مشہود او اللہی گواکم اغا حاضرین اغا تماشگیر تماشک ان کی او گواکم اغا مظلومان چغی سر زیادے کو ظلم کو دا خوش واحد چو چی ذکر اکلو نمشہود علیہ سشے دے تکا قرآن چی شواہد ذکر کی مرسر رستو مشہود علیہ ذکر کی کلے ذکر کی او کلنا او مرادی و سر معلوم جزاریات کی او تور کی شواهد ذکر کړي وکنه جزاریات زرون الحاملات پینځو نو مشهودن علیه اور پسې ذکر کو چن نماتو ادونا لصادق د کومه ورځې چې تاسو سره وعده کول شي هغه رښتیا ده وین نذین لواقع او دین جزا و سزا بخام و خواقع کی دیتا مشہودن علیہی ہوئی کنا چی پا دی گواہی کئی دلتا کی اقوالی و مفسرینو چاکو دیر لرے ذکر کرے دے چی دا پس سبان دی گواہ دی پا دی چین نبت شرب بکل شدید پا دیر بیرتا دیخوا دیر پاسلہ دا پاکی او چاو ته دلته کې تقدیر منل لري چې مراد ده او تعبیر ته نداس کیږي چې لعن الذين ظلموا کفروا دې ته یې سجد نشتا بس دیمه شودن علیه دې قتل اصحاب الاحدود پلانت کړی شو خاندان د خندقونو دیمه شو زناله ښه اسمان خاوند برجونو او غروز د قیامت چې وعده شوی ده او شاهد او مشهود په دې گواهی چې قتل اصحاب الاخدود خندقونو والا هلاک شو خندقونو والا پلعنت شو اخندقونو دسو الناری دا بدل دا غینا اخدود سو وورو بس نا وورو تش وورو بس بدل دا غینا پلعنت کلیشو خندقونو والا خلق چی وورو ذات الوقود او دیر خشاکو نیرا جمع کلیو آغا ده نمرود پشانتی داغا سنت تازه کوا دا بادشاہ د نبی علیہ السلام زمانی نمخ کی حدیث علیہ السلام نفس عیسائی بادشاہ و زو نواز او اغا سر یو کاهنو اینو اغیبا ساتل کنن دا پخوان را روان خبر دخا او اسو مشتا تر قیامت پوری بایی چدا بیدین خلق چی کنا که بادشاہانی که وزیرانی که صدرانی که هر سی دیزان لے اوجوگی ساتلی خوا ولی عقیدہ خدا گا دا کنا توحید خونشتا کنا چه قادر اللہ دے غیبدان اللہ دے نافع او ضار اللہ دے بل سوک نه چاته ور نقصان ور کولی شی او نه فائدہ عقیدہ خدا لیکن عقیدہ خو نه عقیدہ خدا ودا چې په مخلوق باندې اعتماد دی چې اولیا دی غوثان دی قطبان دی د دنیا اختیارات ور سره دی ا دمر اختیارات چاری اوغاری د ملک نقشه بدلول شي په یوش پکې سچ ما سلطان سملی متا ته معلومه چې سربرا سوک دی د چا حکومت ته اجي سار پاسې نو بل سوک وي دا وي دی څه چل کړي کنه اختیارات ټول دی سره دی و یو ظاهری بادشاہی دا هغه دا دا چې اخباراتو کې سره راځي ایو باطینی او روحانی بادشاہی دا او دا ولیاو دا اصل بادشاہی دا هغه دا د ملک باغ ډور وی دا غي په لاس کې دی دا دي ټول عقیدی دی خان او ځان له یو روحانی شی ساتلی ښا اغه تا پیروي اغه تا مرشد وي ته نمونه دي ښا نمونه ولړیر خاسته یې خېږي ځکه پیر معنا سو راهنما مرشد معنا سو راهنما چې صحیح لار خي چاته نو صحیح لار کوم ده او ټول مشرکان څنګه چې اوس دا حال لغا دې بادشاہانو یو ځیرانو ټول ځان له څوک ساتلی او اروز داغینه د واخلی کنه خو خاصانه رنگ ورتاو کی ویره دوا کوا نن دا مشکلات دي او ته یې غمشه او ډېر لوی اتارټي ول ورکی ها د قصیدای ذو نواس یو کاهینو یو ساحرو هغه بادشاہ ته وی چې زوس بوډا شوی ما د مرګ پته نه لګي تاسو نه چې مړ شم او دا خزانه فوج دیلم دا کنه نو سه یو قابل الکو ګورا چې زو ته د علم خیمه چې دینه محروم نشه نو بادشاہ دون تلاشو کو نو یو الک قابل پیدا کو وینو میں عبداللہ ابن تعمیر او غید کاہن سرکینو چطبہ دن دا علم زدکے نو با کاہن لتو لیکن لار کے دیو راہب سو معاوہ راہبانو عیسائیانو کی چکم نیکان خلق و حق پرستو او عقیدہ دعوت کار نشکولے کنا دغه کی بچا دعوت نو دمرو جزان لے سزے جوړ کړه او جونګړه او غی کی بناستو او طالبانو خدا کاری چې هغه فار تعالی کی پوری کوي اوه چې تنا جون پړې ولې ځنه ځن نوره وای چې دلته څوک دی نو راهب ولول چې په مانزه ولاړو یې ذکر کاو وړل په صحیح شان باندې ښا دیو سره کیناست حال وتوي هغه ته وی ټیک دا الته هم زرا ځه ازمانه مزدکړه کوا دا به په کار شي ښا دا خو ستا دنیا کار دی او دا به آخرت کې په کاری نوې کلمې وته وي چې بسم الله الرحمن الرحیم هغه پاره کلمې باندې ډیر کار وکم ته یو قول لري چې اورز لار بنوا مخلوق ټول دبو څوک نشوتلی ولې لار کې سبا لار اوتی وا یا زمره یا خامار ارسچو ادمل کو کاهنانو په گف گف کو چفو کو کارن کېد دې راتو خبر شنو لال پیداو دې کارن دې میو قول دار چې لنځه راخ کا وی وشتو بس زم قول دار چې لال هغه بلې دغه غونی وا چې زازا پر زیتا دا خلق دی پریشان کرده ناروان شو دا خلقو اتا مخا شوا یا خدای تو دا خلقو دی خدای چا تا مخا کئینا او لند برا آگئی ایرکا پا ما دی دم واچو خدو با تداوی چه دم بواچو ما او دا اللہ کارده غب دی روغی خدو با ایمان راوڑی ناو یاو بلکل نوچه با روغ شن ایمان بیر آورو بل بل دا سی پڑی روی دمون واچو لو اغیه مرگری کلو دا حق پرس خدا کار دے اگو خکار کئی خکاری دے نو دیر مرگری زان سر پیدا بادشاہ با تا پتاو لگی دا نا پا دی خوشحال شو چیرا لگ خوپا لگ وقت کی کمال تاو رسیدو تبوست نو کو چتا داتا سره سدي چې دومره ډیر کارونه وکې هغه چې ما سره کلمه ده نور سدي بسم الله الرحمن الرحیم ټول کار خو پدې کې ده هغه ته دا زچا خولې ده نو هغه کشره لکو پدې سپوې ده نو د استاد نومې واغستو نا غیر اوست خلق او توي چې زه نور ډیر مرګري دي هغه لون چې روښ شوی دی هغه بل چې ځا شوی دی نوی خورا اوست او ته وی د دې کلمې نه واولای غواره تاسو ته پته نشته دی ری وینا نو دا په عربان دي چې کټکړین دا داو عرب اوست عرب ولې په سر کې خو دا ادو ټوټي وښو فاوی ځان شي کې او بیاوی لخ کرتاوی چی دا لک بوزه غرط ہے بوزه چرتا چی زنده سر پر اخلاس چی و حلاک چی خان اگر چی بوتا غرطاوی خیجو نزلزل را علا اگر طول منده تر لسوک ملشو اسوک چپ پتیخ ترالو اده روغ موڑ پات چرا گئی یہ دا سب مصیبت اخت شکور دور خلق ملشه او تروغ را علی بیوی نور ور سرک لوی چی دی سمندر تی او بوزه قرقور اگه وقت که با سنگ کشته وانو قرقوری او تاوی بیوی که بوزه او بس دا جان دریا میند که غرق که چی رازه دی چی اگه بوتا نو بس دریاب چپی را لیا کشتے ما تیرا ما تکڑی اگی غرق شو دی بیا واپس را گئی عبداللہ و توی چیا بادشاہ زما پا قتل کنی مطلب دی ما نشی قتلو لی زبا تا چلو خیمہ ما بدغا سی پیو لرگی باندی خود رے او غشی لیند برا واخلی او دا بوئے چی بسم اللہ رب الغلام اپوې دو چې زما په دې قتل کې ډېر لوی کمال لخوا او زه په ژوند کې دومره موحدین نشم پیدا کولې کډیر دعوت چلو ما او پریزی می سوکو نشم پیدا کولې خو زما په دې موت کې ډېر لوی کمال لخوا زه کې وې ای په دې مطلب خدینو پاتشالین دراوا واستاو وشیراخ کوئی بسم اللہ رب الغلام اپا دی سنا باندی ویشتو اگر پی لازکی خود داسی اچی سمر مخلوق واغی طولو چگی کلی چی آمننا بی رب الغلام آمننا بی رب الغلام مون خودو پاگر اب ایمان راولو چی دی غلام رب دے بادشاوی داسا پا مصیبت فاولو مخکیا کدو کو اوس ټول مخلوق شو بس خندقونه او کنهسته او کنه خندقونه او کنه او خشا کنه راوړو او ورونه بلکلو او دغه خلق به راوستو او پکې به ورځاو نو فسرین وی روح المانوی ابن کثیر وی چه زنانا واقعا با کم رالا بولی زنانا با کم دیری مسلمانان شیوی بکنخا یو راستا و ماشوم و سر پا خوابان دیو پا غیق که اور تب ایلومبی دا دمکی ورکولا چه واولا دا دی خبرینا کنی دا جهنم دی زیده تا زنانا تیوی توبو باسا دی خبرینا ذات تفکم خبرکی جو بسم اللہ رب الغلام اگر نمانی لنو ماشومی تینو آغستن ورطه وردو نوی چه اگر پور که چگی کلیخ پلی مورتا چه مولنه روم وی چه اگر ماشومی چه اندر مادر کی اینجا می خوشم اندرا مادر کی اینجا می خوشم یا موری خندق ترازا مزی خود دل تا دی دخو دیر خوشا لے ما گرچی در ظاہر میانے آتشم اگر کتا سمی ماوی نے چی پور کے پروتی ما پور ندے قدرت آسک بدی دی اندرام اے موری تا خود دی سپی قدرت لی دو ہم بادشاہ آیا دی خواب دا خود دا واسو چی خندقونے جوڑ کلو اورونے بل کلو تا دا قدرت لی دو تام بینی قدرت لطفی خدا تراشا چی تا دا اللہ دا مہربانے او دا رحم قدرت وینی د دې سپی په سو قدرت کې خلق دا هډیر اروا زمانه کې دا سراغلی دی ښا وی ما درش انداخته خودرانز دی او مورم ور سره ورو دانګل او دست او بغرفت طفلې مهرجو او ورو کې لاس نه ونیو او دواړه خو په مینا محبت کې ناست کنه صبح کی داسی شو صبح کی سوزی دلیو می اجیز وقت تیر شو دی ناس تو پا غارو باندی و تماشی اے کولی نیور لمبی اکڑی سانگی اکڑی دی نچا پیر شو طولی پا کلو حڑک روی سوزول او تاریخ لکلیو دا کار پا نجران کشیو نجران مشهور دی عیسایانو چې نبی علیہ السلام وخت راغلی او شپې ته کا سکنه د نجران نه نو هغه کې اوسم دا خندقونو اثر شته او روح المانی ابن کثیر دواړو لیکلی دي چې د حضرت عمر په خلافت کې التکودای کیدا سچل به کو نو هغه عبد الله په کې راوته هغه سي لاس یې خو په دې زبان روغ موټو قتل اصحاب الاخدود النار فلعنت کریشو خاوندان لخندقنو دور ذات الوقود چډیر خشاکونو والو اذهم عليها قعود کلا چې دې زاغي په خوا کې ناستو عليها یعنی عندها وعليها ذکر اورل چې دومره په دې خبره باندې دي اتفاق کړو چې بس د پاسه په ناستو ښا وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود او دا ظالمان پاغا کار باندی چکاوئی پاغا ظلم باندی چکاوئی دی مومنان سرام نحاضرون او تماشی ہے کولی ار زمانه کی ظالمان تماشی کئی کنا خوا وجه بیانی چدا سزای ولولی ورکولا اغیس جرم کڑیو دا هر زمانه دا حق پرست جرم یادی چو بل جرم نشتا هر زمانه کې چې موحدین له حق پرستو له چا سزا ورکړی دا ظلم یې پکړی دی نو نور څه ګنې په نه دي ثابت کړی نور څه جرم اما نقمو منهم ذی بد نو ګڼلی ذی مؤمنانو نه نور څه الا یؤمنو بالله العزیز الحمید مگر صرف دا خبره چې غی ایمان راوړو پاغا اللہ باندی چه دور ورده استایل شوی دقا مسئلہ وا اللہ دا وحدانیت مسئلہ وا ار زمانه کی ناشنا خبر وا نو بدی که اللہ دوم را سر اچول دی چه اغا بنده دا سی مضبوط شی دا دیر توکل پوجوان دی چه غطا دو دنیا دا سزاگانی نعمت خکاری لذت و تخکاری اپا دی سر او تدیر خوند حاصلی گی پا عام خلق پا دی نپوی گی خواه عام خلق دا قرآن دے ورچا سر اپروت تیوائی ہے لیکن وینا کی دیر فرق دے خواه چه دکم خلقو وزل کی دل لا وحدانیت لذت اور رنا نشته کنا بس ابھی به دغه سوی چی دغه سخه چې دی بد نګنل د دین مگر صرف دی چې دی ایمان را وړو پلا باندې چې عزیز ذات ته او حمید ذات ته بس دیوس په دینه کوی چې ایمان ختم را وړل تبا برداشو کلیشی تو خود مخلوق نا دوم را یاریگی چگواری چی دروازی سورا سورا گناہو نا کئے چا تلاس پا نامک دی او چا لسلام لدی او چا تا چی دینو پیزارو نک دی او چا تا بالختو نک دی او سرد علم نا دا ولی دا سکے تو ټول اشپار و د مخلوق عبادت کئ تر توحید نه نه خبر ها دا ډیر لوی فرق دی ګوره ها ظاهر کې سنشته دی ظاهر کې ټول مولان ښکاری ها او دا چې دی کنه دقیق او ظاهری انتظام او سمبالخ ډیر دی کنه پروګرام نوی ته د خلکو ډیره توجه ده ها چیر ډیر زبردست پریمالی تاو کړی ده ها او ډیر ناشنا کپڑے پیدا کړی ځان ډیر سمبال کړ خلکو بدی ته نظر ښا ادی ته نګوري چې دنه پکې سوي نو خلق د توحید نه نه خبر ښا چل لاموی ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور ډیر فرق دی یو خو ملا بانګوي ښا چې आवाज راو بسنه ته چې خدای چرته او تختې دی یو خو اخوا کی خلق بډیر یریږي تنه یو ډاو کوي کنه چې आवाज راو بس دا دی. او یو چې موحد بانګوي نو ته وایې چې نه بس کولې دیگه ډیر فرق دی کنه. ویلا ان یؤمنو بالله العزیز الحمید ارسو کوئی چې دا دی ایمان را وړو فالله باندې چې زور اور ذات ته واستایل شوین وګور توحید قبول کړو ایمان ختم را وړو او ته خو نه خبر د لذت نه کنه. اغذات الذي له ملك السماوات والارض چې خاص غلره اختیارات دی او بادشاہی ده د اسمانونو او د زمکو والله على كل شيء شهيد څنګه چې عزیز دي څنګه چې ستایل شوی دي څنګه چې بادشاہ د اسمانونو او د زمکو دي دغه سي پارس باندې حاضر ناظر او غیب دان دي. توحید صفات تی کنا دولوحیت صفات تی دا عقیده وا دقی سرد هر چاپ دنیا کی دشمنی دخوا تو بخوده دا. او دا گواری پتا نلگی دا کچا باوین خلق نما نلا چو مرا تاوستو آئے چوڑی دا مسلمانان ندی دیبا اللہ تواحد لا شریک نوی دیبا بس باند شرک دا چا نمانلا و چکل دنیا کې د قرآن او سنت خدمتو شو پا صحیح مانا که او قرآن پا آغا انداز بیان شو چې با کم انداز باندی د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پا وقت صحابه کرام پا وقت بیانی دا چیزا ذکرت ربکا فی القرآن وحده واللو علا ادبارهم نفورا بنی اسرائیل کی ویلی دغسی زمر کی امیلو وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ کلاچ اللہ پا توحید سرا بیان کریشی پا قرآن کی نو ضرور نچوی ضرور نچوی داسی ضرور نشتا دخوا داغی ظالمانو داغی بیمانو خلقو ضرور نچوی بروتا دا خواله خلق اومده ده چه قرآن بیان شو نو خلقو تا داسه معلوم شو اداسه یو پیجندل چه بغیر دلی دو کتونا داغی پا حال بانده اللہ خبر کرد چه داغا دی خواه دا توحید نم چه بی بدلگی او دلی دو آو داغا دی سمره دیر دی سمره دلی دی جماعتو ندی اپا اس باند بد نگنی خواه دنیا کی دی عرصکار چی کی گی فلمو ندی کی گی جواری دی کی گی کلبو ندی کی گی اوریانے دی کی گی او فحاشے دی کی گی اولو بی دی کی گی ٹولے چاگا دا گناہونو ناو دا معصیاتو نا خالی ندی دیس چی غم و سرنی ندا مند ندا دس ندا کلمی ایس بد نگنی خوش آل لکھا ایس سوک دغزی پا شرک باندی بد نگنی درگاو ندی او پوچتا سطح باندی شرک شورو دیخا جماعت تا سوک نزی دا اللہ کورتا نزی او زیارتن لزی درگاون لزی دلانا سوک سوال نکی التا سوال کئی چی قبلی گی کنا آو دیخ ہوئی چی اوی اللہ تا کنا باس چلے پکی نم یخی ٹک پٹک بابا سرحد کیو دا سی داوی ٹک پٹک بابا دیخا سمدستی چی دین سوال قبلی گی دیل آسر آدی نوی سوک پی بد نگرنی بلکه کتو اتوی چی اردا شرک دن تاتو مخراواری آو چی او تاسو ارسطا شرک وائی تاواند بخوا استرگی رو باسی چی ارسا شرک دے اولیاء سر بسوک محبت نکی دام شرک دے مشران سر بسوک مینا محبت نکی دام شرک دے اداغی پنم باندی الله په نوم باندې هغه ته ثواب ګڼل دام شرک دی دا لګي او هغه په وسیله کې پیش کول چې الله د دې په مخ باندې د دې د برکت زما دا کارو کې دام شرک دی توبه توبه اما نقمو دا غل نه خا وګوره دنیا کې چا پیر خلق او خلی وازی کری دی خواه وسی نکی چی کی گی خواه کار کئی جسم رہ وس کی گی خواه خسیوہ وس نکی گی چی مسئلہ بن کی دعوت بن کی درس بن کی دین کی کنی اغیدی تنکوری آن دا وجہ صدا سچل لپا دیکی تا خطول خلق علماء لگیا دی کنا خپل خیال کې د دین خدمت کوي د دین خدمت نه کوي د خپل ځان خدمت کوي خنوم په داګ دی ښا او ترقی دی ته وي چې مدرسه جوړه کا او ډیر ښایسته جوړه کا د هر څه لپاره پکې ځای جوړ کا کمرې او د درس د حدیث د پاره به کلوې حال جوړ کا کنه طالبان د پاره به مطبخ جوړ کا او هر څه به جوړ کا ها انتظامات او کو کا چې دا وشي نو یې کامیاب شو مونږ سره کامیاب شو اوري غوت خو نور کامیابی وسنګي سانګي ولا ګوري شاخونه ولا ګوري دا پلاني شاخ دي دا دې ته کامیابی اسړیا نو دین خو نشتا ولی طالبان ته تعویذونه پراته دي د عزت له وجه نه په خوانو دا اوس لږ وخت شوی دی ښه چې خبر شوی دی چې دی غو تعویذ نه مانی نو په خپل به هم ځان ته چولې طالبان ته به هم چولې ولاسونه ته قوتا دا عزت دی هم د دین خدمت شو یو سره به د کلمې نه خبر نشو توحید نه خبر نشو نو د دین خدمت شو او بس پا دی کامیاب دی کنا چا عوام یه منتی دی اجازان چا اگی خونه دی خبر کنا خوا اگی دغا سپتو نکی چا دیر لوی مبتی سیف دی کنا دیر لوی تڑی دی کنا او در شپا عروض مصروف دی دین پا خدمت کی خوده تو او ګوره ته هم د سار نه تر ماخامه پورې لګیای کنه ځان کړای خپلې ځان او باسي مستقبل کورشته د کرای پاوي کې اوسي اته مو تمیم سب کور دی لیدلې یو دې کوړی کینو او توبه اورو ځه ها نور چې بداسي مې ری په ورته په سیم چت کې ځان له غسل ځای جوړ کړی دی نو په ملاست باندې لامبي یا خدای ته دا هم لانولې دي لخوا هردا چې تچا د وزیر په حق کې ویلې دي د یو ام پی او د ایم ان ای په حق کې چا ویلې دي نه دا مونږه اورېدلې چې دا هغه ملاست ځان له بره په چت کې دم لاستې د لامبلو کنه زه جوړ کړی دی به دو په ناستې پولا شو لامبلې دا ترقی ده دا دغه ترقی ده ها د دین ترقی نشته دین خو هغه په ځمکه ومانډو اخو د توحید دشمنان دي یو سره توحید دشمنی نو هغه مولای هغه عالمی هغه د دین خدمتګاری هغه د دین دشمنی نو چې کله په خپل ماحول او معاشره باندې نظر واچي نو تاسو د قران کریم د داسې آیاتونو چې دلته راغی سوره حمیم مؤمن کې راغلی دي دا تاسو په تو لګی ښا چې دا ولیدي خلق او تبد کاته او دا په سیو سره دښمنی کوله چې هغه خدای ته یو وي دا ولي بیا ګور دا تاسو مکو وګور دا په خپل نو تعالی په خپل جواب میلو شيخه چې ته وګور دی په دې مردخانو باندې تا مردخانی چي په دې وګور دی ته تاسو په خپل جواب میلو شيخه چې دا څه دي توبه توبه خدای دې ادمون غمرګری خو په دې باندې دا غي چې دا دغه خلقو نه چرتا پنا خدای په خدای وو ته وایي دې جمعه تراشی امونز کوي زمون دا مرګري وته داسې ګوري ښا چې خوله ده تاسو مونږ دي مونږ لا زوره کاته نه دي کړی او غار سو کړل لړو تاسو دا مرګري وته حیران هنه دا غي مونږ داسې دي چې موحد سره خو بالکل هغه تمن نه وي چې دا خواغه د پیغمبر خبره او چې منافق مونږ دي چنور با صحیح کئی چه اغا پا غرغرشی نظر براشی و اصول تونگی با اوئی او بیا پا مخلا سراک آگی خواه دقا دی منزون دی دقا عملون دی وجد آدھا چه عبادت علا عبادت کی گی علا پا خپل مقام بانده چه توحیدی کنه چه توحید نینو منسرک ہے روجہ سلنی سے حج سلک ہے اسدان لطاوان کے دا خلق اسے لگیا دی پیغمبر خود یار لس کاله مهنت په دې توحید کړو چې عقیده صحیح شي یار لس کاله کې نه مونږ نه روزه او نه حج او نه زکات نو چې هغه مسلې ته د یار لس کاله او مسلې ته خلق نن دومره بدګوري چې د خنزیر نه بدی شي کنه دا مؤمنان دي دا مسلمانان دي غږ وکوي بس حضوره چې عبرت اخلاقه او چې نه ذالک ان فی ذالک العبرۃ للابصار چې لاوی تاسو وزینو کې ودرېږئ او سوچو کې فکر وکړئ چې الله مونږ خو یې ګنې دا دروغ دی خدا خو ریشادی چې قران څنګه ویلی دی نو مونږ په خپل سترګو لیدو دا قران لویه معجزه ده ښا واخر دعوانا